п'ялися в Розана. Бугай затужив, наче кличучи телицю. Тут різник одним ударом розтяв яремну вену, загнав крицю глибше, прокрутив тисака тричі. Густа паруюча кров чвиркнула на одяг Розана. Тугий струмінь злякав зелених мух на тирсі, що затріщали крильцями в тиші, ляскаючи спинками, зависли в повітрі. Бугай упав, зарився писком у землю. «Тут колись було кладовище, здається», – сказав Віталій. «Е, чоловіче, тут усе таке старе, що не стане навіть розуму». Віталій, не дивуючись, заплющив очі. Запала ніч із яскравими зірочками. Вже полудень, день похмурий. Віталій вдихав дух рідної домівки, наче хотілося спекатися. В молодості він любився з її сестрою, яка завжди хотіла його. Здається, Абба давно давав за винагороду Крамарчукам погладити оголене коліно, стегно. Раз він застав її, а потім усе скінчилося. Із осінньою тугою, повернувшись на спину, він згадав місто, дружину між легких вітражів, опуклих вітрин. Напевне, є любов важка, мов спотикання об каміння, іскрометна, креше синім, а ще та, яку ти кожного дня тягарем несеш усе життя. Постскриптум. Усім відомо, що Шовгиниха – найбільша ріка на світі. Вона протікає розлогими степами, розминаючи сизолобі кургани, а колись, подейкували за давніх часів, тут розливалося море, де за могутнім небоскиддям скель, а зараз око муляє вивітрилими крижами, височили білі вежі замків, і примостилося там велике місто, балачки про яке зникли з останнім мудрим чоловіком, полковником Чомби. І тільки й чуток, дуже, щоправда, вірогідних, про затонулі скарби з гостроносих галер. Кому не втямки, що найбагатша, найвеличніша держава, де ріка Шовгиниха розсипає широкогрудими степами дрібненькі містечка. Може, тільки мені. А так вона знана і шанована всіма, принаймні мешканцями того містечка, де народився той, про кого мова йтиме в останніх коротких рядках. Бо плин життя підсумовується так хутко, як і швидкоплинно протікають води забуття нашим мозком. І в місті таке диво, як пам'ять про великі події, злизується пухким снігом під пізнім квітневим сонцем. Довгими зимовими вечорами тут оповідали про пса, що не брав їжу з рук Крамарчуків і прожив більше, ніж той майор, що бігав голяка в самих лише червоних спортивного крою трусах влітку і взимку. Про те, яку вошу краще з'їсти від жовтухи, і чи годяться рушники з кожного покійника, що ними отими рушниками стягують мертвякам ноги. А ще, чи годиться пити кнурячу кров від причини, а може людську, наточивши із заклятого ворога, впоївши далекоглядно його перед тим сивухою. І будьте певні, що ця історія давно б забулась, якби найсвідоміші з мешканців цього району чи держави не примусили мене її записати. Народ у цих краях марнославний, до червоного готовий боронити капелюха, черевика, загубленого з п'яну тією чи іншою зовсім нетутешньою знаменитістю. Але цю історію геть забув, потверджуючи прописну істину. Що нового може бути з Назарету? Хоч вона, ота історія, пройшла перед самим їхнім носом. А двійко патріархів, дід Юхим та дід Петро, тільки-но пригріє сонечко, витягували з трухнявілу колоду, нап'явши на голомозі голови солом'яні капелюхи, з торжеством гордо несли дровиняку центральною вулицею. Вони сідали біля пивниці, скрутивши самокрутки, пахкаючи сизим димом, радилися, пропускаючи слова крізь два останні зуба. Чи довго проживе той майор? Проте пес пережив майора, а діди – пса. І ще їм дошкуляло, як і кожній жалісливій половині цього роду, чи варто їхній волості відокремлюватися, бо от Шльомалюк скаже, що навіть така нація є – шовгинівці. Шльома доброчинно розробляє спеціальну мову, виводить на папері грошові знаки.